Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 grudnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia papież Franciszek apelował do wiernych, by porozmawiali z członkami swoich rodzin. Eksperci przypominają, jest kilka sposobów, by po świętach nie wyrzucać jedzenia. Za chwilę o nich powiemy. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na wystawę szopek krakowskich. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia papież spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Katechezę poświęcił rodzinie. Więcej o przesłaniu Franciszka w korespondencji Piotra Kowalczuka. Franciszek przypomniał, że dziś przypada uroczystość świętej rodziny. Powiedział, że rodzina to historia, z której się wywodzimy, a osoba, którą dziś jesteśmy, to owoc miłości, którą otrzymaliśmy. Przestrzegł, że życie pozbawione korzeni rodzinnych staje się jałowe. Podkreślił, że w rodzinie trzeba słuchać, rozumieć się i rozmawiać. Zamiast rozmawiać, przeglądamy telefon. To smutne, gdy przy rodzinnym posiłku panuje cisza, bo każdy patrzy w swój telefon. Rozmawiamy ze swoim telefonem. Papież zaapelował o walkę z dyktaturą własnego ja. Powiedział, że trzeba się nawrócić z ja na ty. Zachęcił, by w przypadku kłótni godzić się pod koniec dnia. Potem zaapelował do Włochów o walkę z głębokim kryzysem demograficznym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz informacja ku przestrodze. Blisko 20% Polaków marnuje w święta prawie 2 kg jedzenia. Wynika z niedawnych badań. Jak mówi dietetyczka Anna Kucznik, to dlatego, że źle planujemy to, co pojawi się na świątecznym stole i kupujemy za dużo. Lepiej od stołu wstać lekko nienasyconym niż przejedzonym. U nas jest bardzo często na odwrót. Stoły uginają się od jedzenia przed świętami. Myślę, że nie tylko ja słyszałam to w domu rodzinnym. Hasło pod tytułem zostaw to na święta. A później słyszałam, no weź zjedz, bo się zmarnuje. Więc lepiej delikatnie z umiarem niż żeby wyrzucać. Anna Kuczkin przypomina, że jest kilka sposobów, by po świętach nie wyrzucać jedzenia. Warto sprawdzić, co nadaje się do tego, żeby przechować na później, czyli można zamrozić. Praktycznie ze świątecznych potraw większość jesteśmy w stanie zamrozić. Pierogi, wszelkiego rodzaju wyroby mięsne, wędlinę możemy zamrażać i niektóre ciasta też. Jeżeli widzimy, że nie mamy opcji na to, żeby pozamrażać, rozejrzyjmy się wokół siebie i sprawdźmy, czy ktoś przy nas blisko, sąsiad, sąsiadka, czy przypadkiem nie potrzebuje tego jedzenia, bo niestety, ale w Polsce jedzenia marnujemy bardzo dużo. Świąteczne potrawy zazwyczaj przyjmowały organizacje pomagające potrzebującym. W tym roku jest to utrudnione m.in. z powodu pandemii. Przez pęknięcie szyny i wcześniejszą usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Gnieznem a Trzemesznem w Wielkopolsce. Przez awarię na trasie stoi obecnie 8 składów pasażerskich. Jak informuje zespół prasowy PKP PLK, naprawa ma zakończyć się do godziny 15. Na razie nie wprowadzono autobusowej komunikacji zastępczej dla pociągów regionalnych. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na największą w dziejach stolicy wystawę szopek kralokowskich w Pałacu pod Blachą. Bajkową architekturę 50 szopek tworzy święta rodzina, legendarne postacie Krakowa, a także Smok Wawelski, Pan Twardowski i Lajkonik. Prezentowane na wystawie szopki pochodzą ze zbiorów Muzeum Krakowa, z kolekcji państwa markowskich oraz innych kolekcji prywatnych. Jak mówi kurator wystawy Katarzyna Rogalska, każda z szopek odnosi się do architektury Krakowa. Architektura Krakowa jest pokazana czasami w sposób taki bardziej realistyczny albo trochę fantastyczny. W niektórych szopkach jest nawiązanie, na przykład jak w szopce państwa markowskich, nawiązanie tylko powiedzmy i wyłącznie do kościoła Franciszkanów, gdzie można zaobserwować i wieże, i zakrystie, i witraże, ale w większości szopek jest to nawiązanie do kilku budowli architektonicznych Krakowa. Najczęściej jest to nawiązanie do kościoła mariackiego, do zamku królewskiego na Wawelu, kaplicy zygmuntowskiej. Katarzyna Rogalska dodała, że oprócz wystawy zwiedzający mogą zobaczyć również filmy pochodzące z Muzeum Krakowa. Są to wywiady z szopkarzami oraz urywki, fragmenty z konkursów na najpiękniejszą szopę krakowską. W wystawie szopy krakowskich towarzyszyć będą również jasełka, które będą zorganizowane u nas na Zamku Królewskim, a odbędą się te jasełka 8 stycznia w sobotę. Będą to jasełka państwa Malików z Krakowa. Szopki zostały wpisane na światową listę UNESCO. Pokazywane są na wystawach na całym świecie. Do tej pory odwiedziły Hiszpanię, Francję, Niemcy, Litwę, Białoruś, Japonię i Kanadę. Wystawa Szopki Królewskie, krakowskie w Zamku Królewskim w Warszawie jest dostępna dla zwiedzających do lutego. Dziś można ją oglądać od godziny 10 do godziny 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek zapowiada się chłodno i pochmurno. W górach i na południowym wschodzie miejscami słabe opady śniegu, możliwe również opady deszczu marznącego powodującego gołoleć. Termometry pokażą od minus 7 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W drugi dzień świąt przypomnimy Państwu jeden z trójkowych koncertów wszechczasów. 5 lat temu zupełnie nowe autorskie pastorałki w bigbitowym klimacie zaprezentowała u nas Ania Rusowicz. Oprócz niej i zespołu na scenie zjawili się m.in. Renata Przemyk, Marek Piekarczyk i Skaldowie. Początek retransmisji na antenie już dziś o 19.05. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Razy nuta. Kłania się Roman Dziewoński. Tak się dziwnie składa, że dziś z pewnych powodów będzie nieco inaczej, przynajmniej na początku, a potem taki trochę misz-masz, przeskakiwanie z czegoś w coś zupełnie innego. Ale na początek, no, niektórzy z Państwa domyślają się moich skłonności kabaretowych i przypomniał mi się taki sketch z kabaretu Dudek, bo w kabarecie bywało niejednokrotnie o wiele poważniej, niż się wielu osobom wydawało. Kiedyś nie zrozumiałem tego skeczu, ale mam nadzieję, że Państwu się to zaraz jakoś poukłada. W każdym razie jeden facet przyjdzie do drugiego, a potem wpadnie trzeci. Życzenia. Prosto z kabaretu Dudek. Serdeczne życzenia świąteczne noworoczne składa kominiarz. Proszę pana, omyłka, u mnie nie ma pieca. Dobra, serdeczne życzenia świąteczne noworoczne składa kominiarz. Pan, teraz jest marzec. No to dobra, serdecznie życzenia świąteczne noworoczne składa kominiarz. A przyjdzie w grudniu. A to za ubiegły rok. To trzeba było przyjść w grudniu ubiegłego roku. No nie miałem czasu, życzenia składałem. No właśnie. No a to duża ulica, 168 numerów, ja mam kilka takich tych i kilka mniejszych. No serdecznie życzenia świąteczne noworoczne składa kominiarz. Ja panu też, wesołego. Może być 40. Słucham? Na 5 dych, no da pan, to już będzie dobrze. Zaraz. Dlaczego 5 dych? No za życzenia. Ale przecież ja panu też złożę. No ale pan jest kominiarz. A jestem kominiarz, człowiek pracy. Zaraz, proszę pana. Ja też jestem człowiek pracy. Ale pan jest kominiarz. Wiadomo, dawno, że najszczęsze życzenia są kominiarza, zawsze się sprawdzają. No niech będzie 30, no. Zaraz. Chwileczkę, proszę pana. Co mnie się ma sprawdzić? A do wyboru. Patrzy pan na kominiarza, łapie się pan za guzik, myśli sobie pan po cichu coś w tajemnicy, patrzysz pan na faceta w okularach, musi się sprawdzić. Siły nie ma. No patrz pan, gdyby nie ja, nie miałby pan możliwości dodzenia szczęścia osobistego pomyślności z okazji Nowego Roku, życzy kominiarz. Biegły. No wiecie pan, jakie to proste? Proste? Gdzie ja teraz znajdę faceta w okularach? A firma o tym pomyślała. Juzyk! Już? Już! Ale jeszcze 5 dni. Za co? Za popatrzenie. Ten Józek to Jan Kobuszewski, ten kominiarz to Wiesław Gołas, a facet, do którego przyszli, to Edward Dziewański. No, złożyliśmy państwu takie życzenia ponadczasowe, tak troszeczkę. Boże Narodzenie, dziś 26. No właśnie. Skojarzyło mi się to parę dni temu z dawną historią z czasów demoludów, kiedy w Rumunii odwołano nazwisko i imię pewnego faceta. Po prostu odwołano, nie istniał. Ponieważ niektórzy odwołują właściwie Boże Narodzenie, to tak się zastanawiam, komu to służy, po co właściwie. I tak, żeby było ogólnie, to przecież jest właściwie forma dyskryminacji jednych przez drugich, a ci drudzy, dlaczego i po co i właściwie, to jest tak pokręcone, że trudno się w tym połapać. No ale może są tacy, którzy się już połapali. No ja się połapałem troszeczkę na tym, że właśnie w związku świętami trzeba sięgnąć po nagrania, które odpowiednio nadają ton tym dniom. I przypomniałem sobie takiej płycie z ubiegłego roku. Jamie Cullum, ten, którego niezwykle cenię, nagrał taką płytę The Piano Man at Christmas. Tam nie ma znanych przebojów, tylko są jego piosenki. Co prawda będzie jeden wyjątek, ale większość pochodzi właśnie z tej płyty. I tak się będziemy tutaj troszeczkę w swingowym rytmie, który proponuje, w którym znakomicie się czuje ten showman, Jamie Cullum, poruszali, płynęli z wyobraźnią. It's Christmas, Jamie Cullum. First of December, and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? 'Cause it's Christmas. Why can't we all just get along? Let's make it happen. Let's make amends. It won't fill your stocking if we can't be friends. 'Cause it's Christmas. So why can't we all just get along? Everybody's crowded around the Christmas tree, digging out the best of themselves. So shove your petty differences right up the chimney, please, at least until the drums of the 12th. Do you hear the choir singing? Those sleigh bells don't stop ringing. You can stop your crying. Come on, let's make some new memories. Well, of course, there'll be laughter and tears. Bring me all of the colours and leave them right here. 'Cause it's Christmas. Yeah, it's Christmas. Stop ringing, and though the ship is sinking, come on, let's make some new memories. Well, of course, laughter and tears, bring me all of the colors. Can't we all just get along? Jimmy Callum powróci jeszcze pięciokrotnie, a my, niczego nie odwołując, spróbujemy przedostać się w zupełnie inne rejony w tej chwili i tak to będzie dzisiaj się nam wędrowało muzycznie. Było takie zaczarowane miejsce, piwnica pod Baranami, prowadzona przez Piotra Skrzyneckiego, gdzie co roku spotykało się grono przyjaciół, zaprzyjaźnionych, znajomych i tak dalej, i tak dalej. I to miejsce przetrwało przez lat wiele, pomimo i właśnie dlatego, że to byli ci, a nie inni ludzie, którzy chcieli się spotkać. I pomyślałem sobie, że dzisiaj w ramach tych naszych wędrówek muzycznych w trzech nutach programu trzeciego zawitam, a zapowiedź powinna jednak należeć do Piotra Skrzyneckiego. Betlejem Polski i Anna Szałapak, ale usłyszymy głos Piotra Skrzyneckiego teraz. Drodzy przyjaciele, posłuchajcie kolędy, przy której spotykamy się co roku w piwnicy pod Baranami przed świętami Bożego Narodzenia. Muzykę napisał Zbyszek Preissner. Dzwoni za chmurą, jak nad grobem kask. Gubi się tu liczenie po matku rąk. Oddychać ustom trzeba, żeby nie umarł. Ta noc jest jak zamknięty szczelnie grom strąg, do którego promienie słońca nie dotarł. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas, a rzeka stoi w miejscu groźnym, w lód zakuta, i niesie się biała wigilijna nuta przez doły ciała pełne, w którym oddech zgasł. Każe mi na milczenie nie dobywać słowa, w płucu moich z gardła mego z niespokojnych snów. I toczy się tak ziemia jak odcięta głowa, a nad nią słychać szelest żerujących słów. Nauczeni przyzywać Boga po imieniu, zapomnieli swego, gdy naszła ich śmierć. Wśród śnieżycy dreptają w niepewnym płomieniu betlejemskiej gwiazdy nadzianej na rzecz. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas, a rzeka stoi w miejscu groźna, w lód zakuta, i niesie się nią biała wigilijna nuta. Przez doły ciała pełne, w którym oddech zgasł. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas, a rzeka stoi w miejscu groźne, w lód zakuta, i niesie się biała wigilijna nuta. Przez doły ciała pełne, w którym oddech zgasł. I śpiewają to bywało w piwnicy pod baranami. Wespół w zespół do trzech razy nuta. Dziś to Olga Szućko i Michał Margański. A ta wyprawa, którą dziś rozpoczynamy w ten czas świąt, to rzeczywiście motywy tak zwane świąteczne. I wybrałem Jimmy'ego Calama, dlatego że on po prostu robi swoje. Nie o to chodzi, że nie mógłby zaśpiewać White Christmas czy innego znanego przeboju świątecznego, tylko dlatego, że postanowił przedstawić coś swojego. I pojawiać się jeszcze będzie podczas naszego spotkania. A na razie This Christmas, Jeffrey Osborne. Get to know you better this Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together this Christmas. Fireside is blazing bright, we're caroling through the night. A very special Christmas for me. Oh, shake a hand, shake a hand. Presents and cards are here. My world is filled with cheer. And you, this Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town I view. This Christmas, fireside is blazing bright, we're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Thank you. Konfekcji świątecznej, bo właściwie każdy powinien nagrać piosenkę i nagrywają, i czasami smutek dopada uszy, że taki, a nie inny utwór powstaje. Jest niestety według mnie troszkę za dużo, ale może wybrzydzam. Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Kiedyś było takie używane powiedzonko, które znalazło swoje ujście w kabarecie starszych panów. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski. No właśnie, Jeremi Przybora wymyślił takiego Mikołaja, który przyszedł, dał masę prezentów i to, i tamto, i wam to, i właściwie cały pokój starszych panów był zastawiony prezentami, a potem, że trzeba to zabrać. I aniołki mają to zabrać. No właśnie, jak z tym dawaniem i odbieraniem. Płoną izby drzewka blaskiem, Przybora Wasowski. Płoną izby drzewka blaskiem, pachnie sierkiem, grzybkiem, plackiem. Talie mężnie walczą z paskiem i pucharów dźwięczy brzeg. O, jak błogo w drzewka blaskach, słonem pełnym dumy i ciasta, tonąć w baśniach i powiastkach, co w zaciszu krążą z trzech. Nim więc zgasną drzewka blaski, posłuchajcie opowiastki o zdarzeniach pewnej gwiazdki, które taki miały bieg. No i tam była między innymi ciepła wdówka na zimę, no i ten Mikołaj, który się przypałętał z prezentami, a potem je zabrał. Ja tak przy okazji... Właściwie głupocie należy odpuścić, ale nie mogę się powstrzymać od tego. Od pewnego czasu sygnalizuję, że wykonawcy piosenek, muzycy są przypisywani do jakichś gatunków. I czasami pojawiają się tam rzeczy kompletnie niezrozumiałe, tym bardziej, że większość nawet ma kłopoty z rozróżnieniem rock and rolla od popu, czyli rock, pop, rhythm and bass i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym przypadku kabaretu starszych panów naprawdę wprawiło mnie w osłupienie przypisanie do gatunku. Mianowicie pojawiło się tam słowo Latin, co oznacza, że albo ten osobnik, który to wymyślił, miał na myśl, na swojej bezmyślni, przepraszam, to nie po polsku, ale to adekwatne do tego, co ten Latin wymyślił, czyli że kabaret starszych panów to jest gatunek łaciński, no ewentualnie jeszcze można powiedzieć romański. Co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego wykombinować? No ale widocznie na głupotę nie ma jednak rady. Powracam do Jimmy'ego Calama. To nie jest piosenka z tej płyty, czyli The Piano Man at Christmas, ale z poprzedniej, ostatniej jego płyty, którą w Państwu przedstawiłem w całości, czyli do płyty Tar. Tym razem Show Me The Magic, Jimmy Calam. I feel that chill upon the air. There's smiling faces everywhere. It's such a wondrous affair. Show me the magic. I'll keep you warm this winter night. You bring the tree, I'll bring the lights. Now blanket my woolly white. And show me the magic. I've been waiting all year. Is that the sound of sleigh bells I hear? Wherever you may roam, I tell you, babe, you're never alone. The snow is silent in the streets. Let's choose love and hope for peace. Now make some room for your dreams. And show me the magic. I've been waiting all year. Is that the sound of sleigh bells I hear? Wherever I tell you, babe, you're never alone. The snow is silent in the streets. Let's choose love and hope for peace. Now make some room for your dreams, yeah. Show me the magic. Show me the magic. Show me. Nie ma to jak swing. Do trzech razy nuta gdzieś rozswingowana dzięki Jimmy'emu Calamowi. No i powracać będę do niego jeszcze, ale nie tylko do niego. Show me the magic. No właśnie, tam było ciszy na ulicach, ale cisza może być też w przyrodzie. Może ktoś z Państwa się wypuścił gdzieś. Na przykład zobaczył w białej poświacie śniegu, tego światła, które się odbija, rozbrykane konie gdzieś, które pędzą przed siebie, nieskrępowane. No właśnie, show me the magic. Nie wiem, jak zostałby zaklasyfikowany, przepraszam, ale ten łacińsko-romański kabaret starszych panów padł mi chyba dzisiaj na myśl, bo za chwilę wystąpi ktoś, kto rozpoczął pewną epokę, przewrócił wszystko do góry nogami i właściwie jestem ciekaw, jak go zaklasyfikowano. Może Państwo coś pokombinują. Santa Claus is Back to Town, a potem Blue Christmas. To nagranie na żywo. A niejaki Elvis P. się teraz pojawi. I bardzo jestem ciekaw, do jakiego gatunku Elvis P. jest przypisany. Well, it being the time of year that it is, I'd like to do my favorite Christmas song of all the ones I've recorded. Well, it's Christmas time, pretty baby. And the snow is falling on the ground. Yes, I said it's Christmas time, pretty baby. And the snow is falling on the ground. I wish I knew the words to the song. I wish I knew the words. I wish I knew the words. That ain't any other, you know the words. The Lord knows I don't know the words. You can do another one. I ain't got no reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. snow is falling on the ground. I'll tell you about this here criminal. Santa Claus is back in town. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking. Christmas tree won't be the same if you're not here with them. And the windows, snowflakes start falling. That's the windows blue memories start. Panienki piszczały na koncertach już od bardzo, bardzo dawna. Przed Elvisem Presleyem był jeszcze Frank Sinatra. Było bardzo podobnie. Właściwie nie zmieniamy się pod tym kątem. Natomiast jeżeli chodzi o Elvisa P., to tak zastanawiam się, może też go przypisać do gatunku łacińskiego, czyli do Latin. Co prawda zatem Latin może się też kryć jakaś bossanowa czy coś takiego, ale no tak. Pomruczałem sobie przez chwilę. Ta konfekcja, o której wspomniałem, konfekcja świąteczna, tak ją nazywam, w takiej masie czasami dopada w tym okresie, że nie mogę tego słuchać. dlatego że nie czuję kompletnie niczego w danym wykonaniu jakiejś nawet klasycznej piosenki, co nawiązywałoby do nastroju, do pomysłu, także do zdolności danego, no powiedzmy sobie, wokalisty. Zastanawiałem się długo, po kogo mam sięgnąć, nie dlatego, że nie ma takich, którzy według mnie nagrali bardzo ciekawe płyty, takie właśnie świąteczne, tylko dlatego, że musiałem troszkę ograniczyć jednak wybór. I pojawią się w tej i w następnej godzinie dwie panie, każda zaproponuje coś po swojemu, a pierwszą z nich jest Etta James, fenomenalny głos, przypisana właściwie do bluesa, ale potrafiła zaśpiewać wszystko. Silent Night, czyli Cicha Noc, jest piosenką, pieśnią znaną od bardzo dawna. Śpiewało ją bardzo wielu, ale no tak jak Etta James, myślę, że nieliczni. Spróbujmy się wsłuchać to, co pojawia się w nastroju, który przekazuje nam Etta James. Silent Night. Silent Night. Holy Night. And all is gone. And all is bright. Round yon virgin mother, mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly. Silent night, oh, holy, holy night. Shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven, heaven afar, heavenly host, they sing alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior, oh, is born. Son of God, the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, Lord, at thy birth. Żadnych popisów, nic na siłę. Gitara, saksofon i Etta James. No właśnie, własna ścieżka. Wszystkie nagrania Etty James to jest nie tylko w oparciu o tembr jej głosu, o interpretację, ale taka własna ścieżka. Cenię takich artystów, tak jak Annę Marię Jopek, która nie daje sobie wbić do głowy żadnych mód, a robi swoje. A kiedyś nagrała, na szczęście, taką świąteczną płytę. No właśnie, specjalnie świąteczną, czy dlatego, że coś w duszy zagrał. Mędrcy świata. Anna Maria Jopek. wszystkie chórki Ania, jak to Ania, nie ponakładała, tylko śpiewała po prostu za każdym razem, słuchając tego, co było wcześniej. Nie ułatwiała sobie. Mędrcy świata, Anna Maria Jopek. Drugą z pań, która dziś zaśpiewa po swojemu, po Etcie James, jest Barbara Streisand. Nagranie, które pojawi się w następnej godzinie, było tym, który kiedyś do takich świątecznych muzycznych wypraw mnie przyciągnęło niebywale, a to trzeba być Barbara Streisand. A na razie klasyka w czystym wydaniu. White Christmas i Barbara Streisand. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Trzeci do trzech razy nuta. Pierwsza godzina zbliża się powolutku do końca. Tak sobie pomyślałem, że właśnie ta piosenka, którą usłyszymy za chwilę z albumu The Piano Man at Christmas Jimmy'ego Calama, powinna pojawić się właśnie teraz. The Jolly Fat Man. Kiedyś odwołano nam Dziadka Mroza. Stwierdzono, że go nie ma i ten dziadek, który odwołał wcześniej świętego Mikołaja, znowu gdzieś się rozpłynął. Nie wiem, no może znowu nam odwołają świętego Mikołaja, bo są tacy, którzy wiedzą lepiej. A tu jest Fat Man, gruby facet. No zazwyczaj to się tak kojarzyło, że to musi być facet z brzuszkiem, z brodą, na czerwono ubrany i tak dalej, i tak dalej. To zresztą wcale nie jest taka stara tradycja. To wymyślono raczej reklamowo, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Na zakończenie tej godziny Jimmy Calum, The Jolly Fat Man. It's been a long and lonely year, but the big man's coming, sack full of cheer. He's got his boots on and his big red hat. He got the presents that he's gonna dispatch. You can relax. The jolly fat man is back. Well, you don't like to complicate and read the papers or join debates. He can put a smile back on your face. Make sure there's room inside your fireplace. You can relax. The jolly fat man is back. Well, everybody needs a holiday. Wouldn't you if you've been round the whole world in your sleigh? Coming down the chimney, and that's no mean feat. I think you can forgive him if he overeats. We've all been living on the ground. Well, Christmas morning comes back around. Hold on tightly to the one that you love. This is the moment we've been dreaming of. You can relax. The jolly fat man has come back. Forgive him if he overeats. We've all been living on the ground. But when Christmas morning comes back around, hold on tightly to the one that you love. Cause here's the moment we've been dreaming of. You can relax. The jolly fat man's come back. Oh, the jolly. Zapraszamy do reklamy. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy.